राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल तृतीया उत्तम सम्मत 2059 11 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अंसर आश्रम राम पराकृति नगद बंधन परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्दवैरदाभात् पीताम्बराजगुणबिम्बकलाधरुष्टात् प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं तो आपका हूँ, मेरी स्मृति रहनी चाहिए। भगवान देखो, भगवान से प्रार्थना करो, पीछे पड़ जाओ। जैसे बच्चा माँ के पीछे पड़ता है, मैं सीधे दे, मैं लड्डू दे दे, मैं तो दे दे, माँ के पीछे पड़े, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ। भगवान सदा ही माँ है, वह तो माँ एक जन्म की है, ये माँ सदा सदैव भगवान से कहो। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो सब कुछ भगवान ही है, इस बात को भी अलग से स्वीकार करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो कहो, कहो जो कहो, पीछे पड़ जाओ, राम जी से कहो, पीछे पड़ जाओ, पीछे जितनी आपकी लगन अच्छी होगी उतना जल्दी होगा। आपकी लगन ढीली होगी तो बस लग जाएंगे, लगन तेज हो जाएगा। हम हरदम भगवान का नाम लेते हैं तो फिर संध्या वगैरह करने की जरूरत है क्या? नहीं, कर चाहिए। वह वर्ण आश्रम जो मर्यादा है वो जरूर करना, जरूर संध्या वंदन मर्यादा करना। हमारे बाप दादों ने नहीं की, हम करेंगे तो उनका भी प्रायश्चित हो जाएगा क्या? लग जाओ बस, ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई। ये मालूम तो हो गया कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, परंतु ये मन बड़ा चंचल है, टिकता नहीं है, विषयों के अंदर सुख देख करके बहुत भागता रहता है। भगवान ने कहा कि अभ्यास करो, वो कौन सा अभ्यास है, हमको क्या करना चाहिए, हम नए आदमी पता नहीं है। हे नाथ अभ्यास है, प्रार्थना बनती है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत बड़ा है। भगवान विष्णु का निवास क्या चरणों में है? हाँ। वो हमारे चरणों में रहते हैं, हाँ। तो फिर हम उनके चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, भगवान को याद करो, चरणों में सबके चरणों भगवान है, ऐसे याद करो, नमस्कार करो, भगवान के चरणों में भी भगवान ही है। आपने कौन से मंत्र का जाप किया कि आपको ईश्वर साक्षात्कार हो गया, हमको भी बता दो। हमने कब कब कहा कि हमारा हो गया, बताओ। अरे भाई लग जाओ, फायदा होगा, ये हम कहते हैं, ये तो हमारा ही फायदा होगा, आपको ही फायदा होगा, फायदा होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जरूर होगा। आत्मा अजर है, अमर है, घटती नहीं, पैदा होती नहीं, मरती नहीं, तो इतनी जनसंख्या पहले तो कम थी, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, ये जनसंख्याओं में उतार चढ़ाव क्यों आता है? आत्मा तो ये आप अंतःकरण में आता है, परमात्मा छोटे बड़े नहीं होते। आपका अंतःकरण है, उस अंतःकरण में कभी प्रेम आता है, कभी नहीं आता है, ऐसा होता है। परमात्मा फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी पूछा ये जनसंख्या क्यों कम ज्यादा होती है? देखो समष्टि में कभी वर्षा ज्यादा होती है, कभी नहीं होती। शीतकाल में कभी ज्यादा शीत पड़ता है, ठंडी कम होती है। गर्मी के दिशा में गर्मी कभी ज्यादा पड़ती है, ठंडी पड़ती है। ये प्रकृति का स्वभाव है, इसमें तो परवाह ही नहीं करो, परवाह मत करो, अपने लगे रहो। प्रकृति स्वभाव है, होता है। ये राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, इनमें पहले इनका शक्तियों का नाम पहले क्यों आया? माँ है, माँ माँ माँ का हृदय हृदय कोमल होता है, माँ का हृदय कोमल होता है, इन वास्ते माँ को पहले याद करते, पहले माँ को याद करते, उनका कोमल हृदय होता है। और वह माँ कहकर उधर पिताजी में शुरू हो जाते हैं, माँ के कृपा होने से। इस बार माँ का नाम पहले आया, माँ का नाम पहले आया। हमें तो लग जाओ भगवान में, एक ऐसा पद का ओ लगे रहो भाई मेरे आने, एक सिवाय ऐसा पद इस तरह का। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन। कुटुम्ब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुम परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। हो माल धन लाज लोकन की, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में, प्रभु के भजन करने में, अगर छूटे तो सूतन दे। हरि के भजन करने में, अगर छूटे तो सूतन दे। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन। हरि के पंख

से प्रेम करना है भाई। जगत रूठे तो रूठे, राजी हो तो राजी रूंदे, नाराज हो तो नाराज रूंदे, अपने नाराज करना नहीं है, मर्जी होने अपना नाराज करना नहीं किसी को। मैं नाराज हो जाओ तो मर्जी होनी है, हमारे लिए तो नहीं है। सब प्रश्न सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतो दयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भावना वे नाराज में जो मर्जी हो रही है, और कोई नाराज होगा नहीं फिर ठीक हो जाएगा। अभी आरंभ में ऐसा लगता है, पर भगवान से प्रेम करो अगर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा भाई से कितना द्वेष किया देवर ने, सब कुछ लिया। आज वे कहते हमारे वेद, हमारे दादी शास्त्र, बाबा दादी शास्त्र, ऐसे मेरा भाई से नाम लेकर अपने को अच्छा मानते हैं। यह बात है, परवाह नहीं, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मैं संतन की संगत नहीं करूं, कल्याण में अपना लोग दुनिया के भोगों में अगर लुटे तो लुटने दे अपना बस। धनी से मट गई, पट मट गई, गुरुदेव ने चिट गई और ब्रह्मादेव ने पट गई, अगर फूटे तो फूटने। भगवान से प्रेम करना है बस, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्रेम हो जाए। भाइयों सज्जनों ये करो, अपने भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान अच्छे लगे बस, फिर कोई परवाह नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यथा तरोर मूल निशे नरेन तृप्त तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणी तथा च सर्वार्थमच्युते ज्ञः। सर्वानंदम सब पूज है, एक भगवान का पूजन करने से जैसे जड़ में डालने से सब ठीक हो जाए, पारो माया सबसे ठीक हो जाए, ऐसे भगवान को याद करो सब ठीक हो जाए, सब तृप्त हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। सबरी गलती को उठाओ राजनी देवा, भगवान में लग जाओ, जैसी बात है बढ़िया, सब राजी हो जाए, कोई नाराज रहेगा ही नहीं। तनो भूल निशेष रहेगा तृप्त तस्कंद भुजो पशाखा प्राणोपहारा चेन्द्रियाणी तथा तो सर्वान नमस्ते दिया। भगवान ये पूजन करने से सबका पूजन हो जाता है। एक भगवान में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे काम है। भगवान में एक भगवान में लगना सब ठीक, क्यों सबके मूल में भगवान है, सबके मूल भगवान, ममान सुजीव जीव ईश्वर सुजीव विनाशी चेतना मल सुरशी।